Sidunan Nabi, Sidunan Nabi, Sidunan Nabi, Sidunan Nabi, Sidunan Nabi, Sidunan Nabi, Sidunan Nabi, Sidunan Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi, Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi, Habibin Oh. حصير مصليا على حتام الأنبياء والآل وصحبي الهداة الأتقياء. مصليا على